मैं जहां रहूं मैं कहीं भी हूं तेरे याद साथ है। जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूं तेरी याद साथ है। किसी से कहूं के नहीं कहीं भी हूँ तेरे।